لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم درود شریف وایو زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورونو علماء کرام و طلباء داد اللہ رب العزت یو ډیر لوی رحم او فضل لے پمونگ و تاسو بانے چی پا یو دمرم مبارک تقریب کی مونگ و تاسو اللہ پا دی خپل کور کی جمع کریو او درا جمع کی دو توفیق را کرے یقیناً آغا خلق ډیر نیک بخت وی چ رب العالمین پخپل کور کې د دین دا اورېدو په نیت باندې غیته د ناستی توفیق ورکي. علماء کرام ناستی احادیثو کې راغلی چې کم مسلمان جماعت ترازی نداد الله ملموي او هر څوک د خپل ملما د خپل شان مناسب عزت او اکرام کوي، بیا د رب العالمین چې ډېر لوی کرم دی او یو سړی د الله رب العزت کور تراشی او دې د الله ملمی، لو یقینا الله رب العزت د دې انسان او د دې شخص مغفرت او بخنه کوي. او بیا لکه مخ کتاب است مولانا صاحب وی دا خدمر مبارک تقریب دی چې د قران شریف د ختم په سلسله کې مونږ او تاسو د الله دې کور کې راجمع یو. او دا مسله و د شریعت متطهره شریعت اسلام چې د ختم قرآن په آخر کې دعاګانې قبلې، بائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سپاہی کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم دے ای باد ختم پا وقت خپل بچرا جمع کل اجتماعی دعا بے کولا زمائی عزت مندو دنیا کی منگو تاسو زان دا پارا دا خوشالی سا اسباب سا سیزون جوڑ کری او پاغی فخر کو پاغی خوشالی کو چیغ دا دنیا مال و دولت تے دا دنیا اقتدار دے دا دنیا محلات تی دا دنیا قیمتی قیمتی سورلی دی دا سیزون منگو تاسو دا خوشالی گرزولی قما چکم آیاتو نستاسو روان دے اولستر نوائی کی او آیات کی اللہ وی حقیقت کی دا سیزون دا خوشالی نے دی د خوشالی یو بل شے دے چی اغا منگا و تاسو پریخے دے اغیت مشاکڑی زکنن پا امت مسلمہ ذلت و رسوائی راغلے تاسو ننگو رئی نن دنیا کی حیران پریشان پا تکالیفو کی امت مسلمہ دے ہر زے کی حدیث دا ابو داؤد شریف کی راغلیو نبی علیہ السلام فرمائے لیو یوشکو ان تداع الامم فیکم کما تدا الاکلۃ الی قصعتها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وین قریب ددا سے زمانہ و زما پا امت راشی چی دا مسلمان بدا سے جوڑ شی لکا پدرستخان بانے تیار او پرتن اڑائی یو کافر بیو توی تیر اوچا تکا بل بوی تیر اوچا تکا نن حاغ دور دے یو صحابی ویلی مد نبی علیہ السلام دا دی حدیث دا بیان او دا وعظ پا منز کرا پاسی دو وی دا اللہ حبیب چی مونگ داسی کمزوری شو چرانا پدرستخان پرتن اڑائی جوڑ شی نو من قلت نحن یوم اذی یا رسول اللہ دا غرز مانے با مونگ لگیو سر نبی علیہ السلام وینا مسلمانان برائے نام بڑیر وی ولیکنہم غصاء ان کا غصاء السیل داسی خس و خشاک و بیکار بجوڑ وی لکا دریاب و سیلاب راشی و زان سر خسنی مسنی و گندگی راڑی بیا صحابی وی دا اللہ حبیب نن چے دا کافر و دا دشمن پزڑو کی زمونگ یر پرتا دا بچہ تا لاڑشی وی اللہ رب العزت دا یر آچولی دا کافر دا زڑنا بے رو باسی وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ او استاس زرونو کی بوہن واچے صحابی وی مل وہنو یا رسول اللہ اے دا اللہ حبیبا دا وہن او کمزوری سے شے دے نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل وی حب الدنیا و کراہیت الموت دا مسلمانانو پزرو کی زرونو کی دا دنیا ناروا و ناجائز مین براشی او دا مرگ نبیریگی نن ہاغ دور دے ہر سڑے دا مرگ نے یریگی خاص کر شہادت خو ڈیر دے یری او شیر یادا سے دورو چی دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مین دا قرآن او دا دین اسلام سروا او ہر صحابی پا دے تمنا کے گرزے دو چی شہادت ملاوش جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو پیرے دا شہادت تمنا کڑی حدیث دا مسلم شریف بخاری شریف کی راغلی نبی علیہ السلام وی لو دتو ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل سلور زلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا شہادت تمنا کرے یادا سے دورو مشکات شریف کی دا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ذکر دے چی اگر استم تلے گلے ہو چی اگر دا کافر جرنیلو وی اسلام راڑا نو محفوظ بپاتشی ورن فإن معی قوما یحبون القتل فی سبیل اللہ کما یحبون الفارس الخمر ورن ما دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سی مرگری و صحابہ کرام روستی چی دا مرگ سر دا سی میندا شہادت سر دا سی میندا لکتاسو اہل فارس والے چی شراب سر سنگ میندا نن زمائی عزت مندو دا قرآن دا اہل قرآن والو مینہ زمونگا دا زنن ہوتے او که کل دا قرآن شریف سر زمونگا استاسو بیا مینہ رالا دا علم او دا عمل دوارو نو بیا بدا زلت و رسوائی اللہ زمونگا تا سنن لے کئی دا شام یو عالم دے ناوی دیرو مرما پا دی خبر سوچ کولو چنن مسلمانان پا تعداد کی دیر دی مادی قوتو نور سر دیر دی لیکن نن کے ذلیل اور رسوا و پریشان دے دنیا کے سوک دے مسلمان دے وہی دیر عمر پدے پریشان ہو وہی جڑا جڑا کی اوزل دشم نو په خوب کې می ملاقات او زیارت شو د سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره. وای ما چې څنګه په ویخه جړل نو په خوب کې می دا یوه باندې مو جړل چې مونږ ډېری او مادي قوتونه ډېر دي. نن مسلمان سورل وی تعداد کړي لیکن ذلت او رسوائی زمونږ په سر باندې را. وای ما ته سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خوب کې وی دا تاسو زکه ذلیل شوی ای تاسو د الله کتاب پریخ. نن زما عزت مندو مونږ د الله کتاب پریخ د دې د تلاوت د پاره وخت نشتا د دې د فهم او د ځان پویدو د پاره وخت نشتا. عمل خو چې تډېر لري خبره نو کومه او تاسو دا غواړو چې مونږ ته د دنیا کې سکون او اطمینان حاصل شي او زمونږ د قبر او د اخرت زندگی دی صحیح شي نو د قران شریف صحیح غلامی به اختیارو نو قران شریف صحیح غلامی به زما عزت مندو اختیارو. الله وعده کړي الله وعده کړي الله وای الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبر شي ای زما بندگانو که دزړه سکون غواړی دزړه آرام غواړی نو دزړه آرام حاصلېږي د الله په کتاب باندې. اوس خو مونږ دزړه سکون پس که واغره یو کس راغې نا مرګره مال راغې ویلاله وای چیرې ډېر پریشان یې ویټې وی سره مې زړه نه خوشالېږي. نن د خوشالۍ شي مونږ څه ګرځولې وای ډېر پریشان یم پریشانې ډېرې شوي او هغه پریشانی او فکر مې ټېوي سره ما په لمې توجه بدلېږي. او قرآن شریف کې الله سوئی کچر دا غواړي چې اطمینان او سکون دې حاصل شي نو دا به د الله رب العزت په کتاب حاصلې شي. دا زما عزت مندو د خوشحالۍ شعر ماتا وستوي دنیا کې مونږه محلات اقتدار وزارت لیلی بنگلی او سورلی د خوشحالی شی ګرځولې خو رب العالمین وای د خوشحالی شی د قران شریف علم دی او د دې د دې غ نعمت ته زما عزت مند چې چاته ملاوش. زکه تاسو ګورئ حدیث پاک کراغلی علماء کرام ناستی یو مسلمان یا یو بل څوک چې مرشي نو قبر سراغله حدیث کرا دي درې سيزونه زی یو داغه غمال او دولت یو داغه اولاد او رشتہ دار او خپلوان او دریم شی عمل له وردا هغه سورلۍ په خوا باسونه او خچري وي اوس موټر یو لارې یو قیمتي سورلۍ دي هغه د قبر د دفن نرس واپس راځي هغه خواګه خواګه بچي رونا رشتہ دار واپس راځي دي قبر کې څه شي پاتې کیږي یو نیک عمل پاتې کیږي یو نیک عمل سره وای قران شریف ز د کول او دې ته عملی شکل ورکول دغه نیک عمل. حدیث د مشکات شریف کې راځي نن د قران شریف د علوم نه امت مسلمه سمره تخته کوي الحمدللہ منزونه بکئی لیکن کی اوزے کی یو عالم د قران سے ترجمہ کئی یو عالم سبق خی ناغیل او بیا پشمیر یو پینزش پک کسان ناس. حدیث پاک کے راوی مشکات شریف باب و عذاب القبر کے دری قسم کسان زمائی عزت مند و حاضرین و مسلمانان ورونو دے قبر لزی یو مومن مسلمان دے دویم منافق دے دریم کافر دے او د دریو واړو سوال جواب مختلف ترتیب سره احادیثو کې نبی علیہ السلام ذکر کړي. یو مومن مسلمان چې کله په قبر کې کی خودیشي او د سوال جواب د پاره نکیر او منکر راشي نو یې په دې مومن باندې صحبت رانشي هیڅ عیبت پر رانشي او هغه درې ته پوسونه چې د قبر کې کیږي د الله رب العزت د وحدانیت او د یووالي باره کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حقانیت او صداقت بارکی د دین اسلام د صداقت او حقانیت بارکی دے پورا پورا جواب ورکی نو هغه فرشتي ورته وای دی مومن تا وای ته خدا الله عجیب بنده زمونږه هیڅ قسمه هیبت پتا را نه غه او چې مونږه ست تپوس کوو بس تا سره تیار جواب دے نو ګوره دین اسلام کې نور کارونم دی ا فرشتي ورته وای دا ولې نه دربانه ہے بت راغه چې مونږه ست تپوس کوو بس ته جواب راکې نورم ډیر کارونه مسلمان کوي دې بدانه وای غنی چې ما منځونه کړیو زکاتونه مې ور کړیو حج مې ادا کړو جهاد فی سبیل الله مې کړو دا غې د وجنا دا مؤمن به ورته قبر کې وای جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دا مؤمن وای قرات کتاب الله و امنت به دا په ما باندې نکیرو منکر چستا سو هیبت ناراضی او تاسو تپوس کوي الله ما ته جواب توفیق را کوي دا ځکه چې قرات کتاب الله ما دنیا کې د الله کتاب لستو او پاغي می ایمان روړو داغي می تصدیق کړو اس سڑے قبر کے دروغ ویلی شی جتا پا طول عمر کش پیتو کالو کی قرآن تنیزی شوینی نو تا بسنگا ویچی ما کتاب لستے. حدیث کی خدا راوی چی مومن مسلمان بسی جواب ورکی حیبت بنی فرشتہ بوئی داولی نا بوئی قرآتو کتاب اللہ وامنتو بیہی نو طول گورا دا چی ناسی ایاسو کوازوری دا وادو کئی جی دی نفس کچا قرآن لستے خو الحمدللہ دے ہوئی کچا نی لستے نو دے دی لولی زماو تا پا وز کی دی راغستل باقی اغا ورکول والا چی دیر عالم دی جوڑائی کلک دی جوڑائی اغا ذات درب العالمین دے خو زماو ستا پا اختیار کسی شے دے دیو عالم دین روان دے کے ناصل او دادی میں سڑے نوی چی گیر سپینا دا امام سیوطی رحمت اللہ علیہ اتقان کی ذکر کری اتقان کی ذکر کری چی او سڑے دین اسلام والا علم زدکی چی قرآن و سنت تے فقہ دا نو قرآن و سنت نو مستنبت علوم دی نو دا دی سڑی مرک پخپل بسترے اللہ دا شہادت مرتبہ بورکش نو تا دانو گاڑیش بس بینا گیر دے پارا راغستے او وے وے او پدے کی مرگ راش آغا مرگ سمر مبارک وی زکر دا او مسئلہ دا علماء لکلی یو شہادت حقیقی دے چی اگر یو سڑے مجاہد دے او جہاد میدان کی مرگ راغے دا حقیقی شہید دے سو حکمی شہیدان دی ناغی بارکی دے روگت تفصیل لے یو پک دام دے چی او سڑے دا اللہ او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا تابدارے کی پی مرگ راغے نو دا شہید دے دین ذکر کے تلاوت کے مرگ راغے بلی او نیک کار کے مرگ راغے نو دا مسئلہ وا چی سوگ دا اللہ او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا تابدارے کی وفات شدام حکمی شہید دے نو گرے او سڑے قرآن شریف وئی او کنز دکی کنا بازی عوام وئی زمان پی جب ناوڑی نو علماء کرام ناسی دا متفقن علیہ حدیث تے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چی کم عالم طالب و حافظ پا قرآن کی ماہر دے نو دد شان و مرتبہ دا مقرب و فرشتو گنتے دا او ہاں شخصیت چی قرآن للی خوا ہوا یا تتعطع فیہی دے پا کدا سنخلی رانخلی جبے وی جبہ میں پناوڑی نو نبی علیہ السلام فرمائی دلبا اللہ دعا جرون ورکش یو اجر د قران د لستو یو د د د مشقت او تکلیف خپل زندگی د قران په خدمت کې زما عزت مند صرف کولی. او ډېر لوی مفسر تیر شوی مفتی محمد شفیع رحم الله معرف القران مصنف دی ناغچی پیندل لس پاره ترجمه د قران شریف مکمل کړي نو بیماری او مرض پر راغله نو الته یو عجیب خبره ذکر کړي و یره د پیندل لس پاره ترجمه خو اختتام ته رسید نورم د الله نه توقع ساتم خو بیمار شویم دا یر را سر پیدا شو چی دا نیم تفسیر زمان نیمگڑے پاتی نیشو خو بے ویلی مقصد دا قرآن شریف تفسیر ختمول ندی مقصد خپل زندگی دا قرآن پا خدمت کی ختمول ندی چی دا قرآن پا خادمانو کی عمر گراش پی گئی پا خبر بار الہ العالمین دی مونگو تاسو لتوفیق را کی چی مونگ دا اللہ کتاب پلاسو کی روالو خو زمائی ذت مندو دا اللہ رب العزت کتاب داغت تش دا حق پمنگ ہوتا سنے جمنگ تلاوت کو حق ختم شو رب العالمین دی کتاب پمنگ ہوتا سو ڈیر حق ندی رب العالمین دی کتاب پمنگ ہوتا سو بان ڈیر حق ندی یو حق دے دا دے چمنگ دے الفاظ د کو ویلو نو یو حق دام دے چ دے پ مقصد او معنی جان پوی زم یو شیخ او استاد نا غبوی وی دی خلق کدا اللہ رب العزت دی کتاب د خپل بچی او د یار او دوست د ختم را قدر کړي وي نو دمر بی دینی او گمراهی زمغه بنو تاسو ګورئ نه چارور بار وی رشتہ دار بار وی نو کای ماس ہوتن وی او پروټی ناس وی او خط راشی جدا ستاد بچی خط ته نو ډوډۍ بند کی کور کې لستو والے ډمبه غ خط لولي او کنی نو زنانا برکاو پړونه را پسر کی بل کور ته جوړې د بچی خط مې راغله چې سیدی پکی لیکن دامونو وی جدا دیرش پاره قران شریف الله را لګلې چې دی کیسه خبر دا دیرش پارے قرآن اللہ را لے گلے چیدی کس شیرے دا قرآن شریف پا مانام چمنگو تاسو زان پوئی کو دا علماء کرامو پا درسنو کی کینو دیبان زمائی ذتمندو عملو کو پا دی کے سوچ و فکرو کو لکما کما یاد دا سورہ سوات ستا سوران دے تلاوت کو نو اے کہ اللہ ویلیو کتاب انزلناہو الیک مبارکن اللہ وی دا کتاب دے اے زما حبیبا ماتا ترالے گلے دے د دنیا و دا خیرت دا خیرونو دا برکاتو نا ڈک کتاب دے دا صد پارے اللہ تارا لے گلے لیدبرو آیاتے دا دید پارا اللہ وی چی زما دا بندگان پکی سوچ و فکر کی سوچ و فکر بغیر دمانا نا قرآن کی نکی ورنہ تد اردو کتاب مخلونی سا پا مانا مو پوئی گا نسو سوچ با پکیو کسی آئیو پختو والا شاعر وی کنا وی دڑاند پا کور کی شم بلی دل دی بے مانی قرآن سر مشغول دل دیر لیا جر دے چی لفظی تلاوتی کے خود ہے یو حق دے یو حق دا دے جزانے پا مقصدم پوئی گا دا سوچ او فکر او دا تدبر دا پار دا کتاب اللہ را لے گلے زمون دا عقائد یو معتبر کتاب دے شرع عقیدت التوحاوی زمون گا مدارسو کی دا کم دا عقائد کتاب چی دے دا خو دا شوافع و کتاب دے دا مون کم درسی مدرسو کی چی کم شرع عقائد دے نو دا خو شافی المسلک کو کتاب دے زمون خپل دا عقائد و کتاب دے شرع عقیدت التوحاوی ناغوی دا آیات اللہ ذکر کرے سورہ بقرہ چی کل شروع شی کنا نو دا یہودو دا ناکار عالمان و نقصانات و قباحتو نا ذکر کئی دا دید پارا چی دا دی امت پا عالمانو کی دا صفتو نا رانشی نو چی کل دا آغای اغا نقصانات ختم کری نو دا عوام و نقصانات پا گتا کئی دی امت مسلمت وی دی یہودو دا عوام و انت مجھوڑے گئی نو پائے کی او آیات تے اللہ وی ومنہم امیون لا یعلمون الكتاب لا يعلمون الكتاب الا امانی و انهم الا يظنون اللہ وی زنید دی یہودنا عوام دی نقصان دا دے دا اللہ پا کتاب نو پوئی گی تا پا انگریزائی پوئی گی پا ڈاکٹرائی پا انجیرائی پوئی گی پارس کرلو پوئی گی پا ریبلو پوئی گی لیکن کنن مسلمان نو پوئی گی دا اللہ پا کتاب نو پوئی دے یو سو کسانو پسی دا کرے جی بس مولا پوشاو دے پوشاو دے کار پوشا دادائی نقصان ذکر کئی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ اللہ وَإِذَنِ پَدِي کیا وَعَمْ دِي نقصانِ دادے دا اللہ پا کتاب نپوہی گی نو اکار سکئی اِلَّا أَمَانِيَا علماء کرام ناستی دا مانیا علماء گنی مانا گانی کڑیو مانم دادا اِلَّا أَمَانِيَا دَ تَشْتِلَاوَتْ پَسِ رَوَانْ دِي زان پی نپوہی جدا سلی حدیث کے راغلی رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنه دیر کرتا یو قاری قرآن لولی لیکن قرآن پہ لعنت وی اگے کہ اللہ وی ظلم مکو دے ظلم کئی اگے کہ اللہ وی داکار مکو دے اگے کئی نو اللہ وی اللہ مانیا یو مانے و تش تلاوت پسی روان دی یا اللہ مانیا دا مانم و دا اللہ کتابی پریخے نو چکل کتاب دے پریخو ایمان و عقیدہ و ہدایت خودی کس دے کی گی نو چی کتاب پریخو اللہ مانیا دا دروغ دا کسو دا کہانو پسی روان دی نو چی مو تاسو دا اللہ دا کتاب تلاوتو کو دا دے پا مانا و مقصد بانزان پوہکو بلا غٹ خبردار چی دی تا منگا عملی شکل ورکو حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول لے حسن بصری رحمت اللہ علیہ بوئی بازی خلق وئی ما قرآن شریف ختم کو وئی قرآن چسو ختم کی نو دا قرآن اغا احکامات دا دا پدی خوی کے بخکاری دا پدی شکل کے بخکاری چتوے ما قرآن شریف ختم کرے نو ستا شکل کے انقلاب و تبدیلی را لکنا ستا اخلاق سمشل کنا ستا معاملات سمشل کنا ستا دا کور والا زندگی سمشواو کنا نو کچری سیرت او صورت اخلاق و معاملات و عقائد و دی ٹولو کی تبدیلی رالا نو یقیناً ترشتیاوے جدا اللہ کتاب دے ختم کرے او کنا ایس آغشان شکلو لکا سنگا جدا قرآن دے ختم دونا مخی و آغشان معاملات تی آغشان عقائد دی نو تسنگا ویچے ماد اللہ کتاب ختم کرے زمائی ذات مندو لوی شہدے در رب العالمین کتاب ختم ہو لے لوی شہدے چالچ رب العالمین دا فهم ورکی حدیث کے راغلی بعض محدثینو او مفسرین نہ چاہتا پوس کرے چ علوم دے دین خڈیرو نو دے قران شریف دی تعلیم او تعلم تتا سو سکینو لے لک الحمدللہ علماء کرام ناستی دے دین اسلام ڈیر علوم دی ویدا تا سو دے قران تعلیم او تعلم تے سکینو لے ویدا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت چ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی لی خیرکم من تعلم القران وعلمہ بہترین پتا سو کے ورا مز گزارشتا تہجد گزارشتا روجونی والشتا الحمدللہ حجون ادا کول والشتا مجاہدین شتا نور اعمال ادا کول والشتا خو په زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت چاته ملاو دے وہی بہترین پتا سو کی اغه سړی دے چې قران شریف اولستو نور ته خیلو زده کو نور ته خیلو اغه خلق ډیر لوی د مبارکۍ قابل لی چی غی وڑو تا قرآن شریف خی داور تا ورز دا کی او دا قرآن و علوم و تعلیمات پا دنیا کی عام کی قرآن شریف حصل کی زمائی ذات مندو دا عمل لپار را غلے ولی دنیا کی مونگ خلق لپسخی گو زیری گو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی وی زیر دل او پسخ دل ندی پکار مگر دو کسانو تا. نبی علیہ السلام فرمائی لا حسد الا فی اسنتین, پسخ دل ندی پکار زیر دل ندی پکار مگر دو کسانو تا, یو حاغ سڑے دے چی اللہ دخپل کتاب علم ورکڑے او شپا ورس پدی عمل کئے, او دوے ماغ سڑے دے چی اللہ حلال مال ورکڑے او شپا ورزی دا اللہ رب العزت پا دین کی لگے. دیو جن زما عزت مندو چی منگو تاسو خپل بچی دا عالمانو طرف تا متوجی کو, او خپل بچی حفظ طرف تا متوجی کو, علم طرف تا متوجی کو. یو دا نقصان زمان دی مسلمانانو کی راغلے روغی روغی محلی بھئی او پائے کی سونو خلق بھئی, لیکن دا دا چا پزرکی ندا دی چی دی بچی نا عالم او حافظ جوڑ کا. دا گو ریاد ساتائی چی کم شے خوب پچاو لگی نو ڈمبے چال اور کئی, ڈمبے پا مور و پلار چی خوب شے لگی نو بچو لے اور کئی. کچری دین اسلام حقیقت کی منگو تا دیتا با مزمائی ذتمند متوجی کریو. ادیو جن دخپل علماء و قدر نا مسئلہ دا علماء کرام ناسی چا پزر کی چیر دینی علماء و طلباء و سر قدر وی او د دای خدمت کئ نو دا غی کور ته الله دین وردن نه کئ. سمره خلق له چې د قران او سنت علم ملاو شوه نو د علماء او د قدر د وجنه ملاو ده. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته وئ بحر الامه ترجمان القران ورته وئ, دا دمر لوی مقام د قران شریف د فهم ورته پس ملاو دی وړو کې معصوم. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د سماعت تلاړو چې نبی علیہ السلام راغه نو دای لوټه ډک کړي و تیار پرته و دا دست پاره. نبی علیہ السلام چون کے عالم الغیب او حاضر ناظر نی ویدا لوٹا چاڑا کا کڑے ندی وڑو کی معشوم میں ماں دا نبی علیہ السلام رحمت پا جوش کرا گئے وی اللہم فقہ فی الدین, اے اللہ دت دا دین پوہا ورکی. ادا خزم گا استاذ ایمان دے چی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا رت کی گی نا اگے دعا وجہ نا اگتا اللہ دمر لوی شان ورکی چلیلی صحابہ کرام برات لل او دا قرآن دا تفسیر تا پوس بیتے کھولو. صحابہ کرامو کی مال چسمر معلومات تی علماء لکلی چی پٹولو کی زیاد پا قرآن بانے پوہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تردی چی باز اہل علم لکلی چی دا خلفائے راشدینو نم زیاد پا قرآن دے خپوئی دا خدا دا صد وجنہ ملاو دا خدمت دا وجنہ دا طول مرد نبی علیہ السلام پنی گرزولی, طول مرد مسواک گرزولے, طول مرد بالخ گرزولے, طول مرد دا دس لوٹا گرزولے پا خدمت چسم ملاوی گی دا اہل علمو او دا اولیاء و بزرگان و دا انبیاء علیہ السلام نو آغا گورے پبلشی نمی لوی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا ممبر ناس و قرآن بارکی تپوسنو کول قرآن کی لوی دا امید آیات کم دے مالو آئے, نو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پٹ ناس و شاگرد لے ولو آئے چفلانے آیات, بے وی قرآن کی لوی آیات کم دے نو شاگرد لے ولو آئے چفلانے آیات, وی قرآن کی لوی دا یر آیات کم دے ولو آئے چفلانے آیات, لوی جامع آیات کم دے ورتوائے چی فلانے آیات. نو چی ار خبر تپوس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ممبر نکولو جواب ملاوی دو, نو گورا غی دیتا مجبورو کو وی زما دی دا اللہ پا ذات عالی قسم وی ابن مسعود چی تا پٹ ناس دے پی گئی پا خبر والے دا زما دا ار خبر جواب چی ملاوی گی زما دی دا اللہ پا ذات عالی قسم وی ابن مسعود چی تا پٹ ناس دے پا خدمت ہر سملاوی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ لوی ولی او بزرگ دے صاحب کرامت دے, ڈیر کرامتوں نے علماء ذکر کری. دا عرب یو عالم دے اسی یو کتاب لکلے العلماء والعمراء, نو اے کہ دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ او کرامت دے کہ کرامت دا اولیاء و حق وی. انشاءاللہ کا مقوی ضرورت و تفصیل کو کرامت دا اولیاء و حق وی. او زل دا علماء دا شان دے او دا دا عالمان و زمواریم دا چی دائی با پا منکر و پا ناروا چپ نپاتی کیجی, ورنہ که چپ پاتے شل نو نبی علیہ السلام فرمائی دی پا دے چپ پاتے کی دو دو وجن پرز دا قیامت دے خلقی دے اور واگی بولا چولش دا حجاج پا مقابلہ کی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بازار کیو درے دو ویدہ دے چی سوئی او کئی دے ظالم دے, نو حجاج راغ چاولوی حسن بصری رحمت اللہ علیہ خونن ستا پا مخالفت کے بازار کی تقریر کرے نو آد غسین تاورا تاوش اوی روی غوڑائی او حجاج دیر لوی ظلم کرے. ترمیزی شریف کی راغلی یو لاکھ شل ذرا خلق لاستڑیلی قتل کرے, پدی کے صحابہ کرام دی پدی کے لوی لوی تابعین علماء کرام دی, یو لاکھ شل ذرا خلق اسے کرے دے لاستڑیلی قتل کرے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ راوستے شو کله چې دربار د حجاج ترانی دي شنو داسې بر اسمان طرف ته وکتل او سیوی وي نو چراغ حجاج ول پاسې دو ملاو شو ور سره ډیر نرمی او کاوه ترې د جیب نه رويستل او کله د حسن بصری رحمت الله علیه په مخبانی مگی کله په ګیره مگی او ډیر په عزت رخصت خلق حیران چې دا خو هغه دربار دی چې د دین خو څوک ژوندې وړتل نه دي دا حسن بصری رحمت الله علیه څنګه لاړو نو یو سره ورپسې مجلس نه پاسې شو ولی راته چې مجلس لرا دنه کې دي سدي وای دا اوس دا بچ کېدل لاغه کرامت خو په وسو اختیار کینو لاغه ورته چې د مجلس رانی دي شم نو ما اسمان طرف ته وکتل ما وی الہ العالمین چې مجلس لرا دنه کې دي سدي وای دا اوس دا بچ کېدل لاغه کرامت خو په وسو اختیار کینو لاغه ورته وې چې مجلس رانی دي شم نو ما اسمان طرف ته وکتل ما وی الہ العالمین ته هغه غیرتی ذاته ته هغه قدیر او قادر ذاته چې تا د نمروز والا اور په ابراهیم علی السلام یخ کړو نو کته د ابراهیم علی السلام د پار اور یخول شي نو ته د حجاج والا غصم ما باندې سړول شي ویګی خبره وای تکه د ابراهیم علی السلام باندې اور یخول باندې قادر نه د حجاج غسګن نشي سړول علماء لیکلي دا ډیر لوی صوفیم دی حسن بصری رحمت الله علیه محدثم دی او مفسرم دی محدثم دی او مفسرم دی زوم یو استاد دی تاسو ټول پیږئ مولا شهید شاه صاحب ناغه او د عرب یو بل عالم دی یو تفسیر راجم کړي چې هغه کې صرف تفسیری اقوال دی د حسن بصری رحمت الله علیه علماء لیکلي زیاده ته دومره لوی شان ولې ملاو وې دومره لوی واعظ چې یو ځل واعظ او نصیحت کول یو بډای زنانم واعظ لناستوه نو هغه پسې سوکراغې و سمندر موج کړي او ستاغه جونګړه او سامان وړي شا باغه بچکا هغه ولوي که زما سامان یوړو نو نور به پیدا شي خو حسن بصری وال خبرې بیا نور نه پیدا کیږي علماء لیکلي دا د دی وجنه ملاو د دمور د ام سلمې رضی الله تعالی عنها چې په امهات المؤمنین کې دا هغه په کور کې خدمتگار و جارو به والو زیب صفا کولو نو کله چې حسن بصری جړل نو دا به ام المؤمنین په جولای کې رواوس کله اخواله مچوله د مور د خدمت وجوا چې حسن بصری رحمت الله علیه دمر لوی مقام ته ورسو نو د قران علم به ملاویږي د اهل علم په خدمت دا غی په قدر و عزت او احترام نن غره زمای عزتمند یاد وساتای سمره بی قدری چې په امت مسلمه کې د عالمانو او د امامانو دغه بل چانه تاسو غره یو معمولی نه معمولی عہده والا هغه وزیر اعظم د خپل نوکرۍ نه نشي لري کوله لیکن امام غریب سره اعظم پدره کې او عالم او صفات شوی الله دې وبخي مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه شاګرد وی زمونږ د دې پښتنو کې امام مولانا شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب نو یې دې چې بیا هم جمعات لرا شو لوي تعالی جمعات جارو کړي نه دغه خبر باندې دای امام خادمه ته جوړ کړی الته دی درولې زمدا علما ناستي زمو فقها ویلي وای د غلام امامتی مکروه ده دا سی ویلي فقہ کې کړه داغه علت دا ذکر کړي وای دی غلام ته خلق د حقارت په نظر ګوري او یو سړی دی درولې د نبی علی السلام په مصلا او ته دا وې چې وارث ته ذهن کې سپکواله رستاره مزور پسې ګډوډیږي نن د هر چا په ذهن کې د خپل امام بیزتی وي تاسو ګورئ نه او ادنا سړی براشي دماغ اونته کمزور او نور مقتدیان چې راځي پلاني امام صاحب شړلې پیږي خبر د خپل علما او قدر د عزت او احترام علاوه زموږ استاد سو کورونو ته زمای عزت مندو دین را دن لکی د قران د زد کول او د ویلو زمای عزت مندو ډیر لوی اجر او ثواب دی خدا خبرم زد کول پکار دی چې دا دومره لوی اجر ولې دی لکه مخکې مولانا صاحب د قران د زد کول فضایل در ذکر کړل داغی وجہ دادا چې ما او تازان لکم مومن او مسلمان وایو نو اغه ایمان او مسلمانی په قران کې ذکر کیږي الله سوره بنی اسرائیل کې وای ان هاذا القران يهدي للتي هي اقوى قران شریف هغه لار خای چې هغه بالکل نی غلار را قران شریف د ایمان او د توحید وال لار خای او زما عزت مند ګره شیطان زموږ استاد دشمن نه کنا داغه ګړېرم باندې کوشش داره چې د امت مسلمه عقیده ګډوډه کی عقیده بګړاو کی ایمان خراب کی نو چې کله ایمان خراب شو موز روزه زکات هیڅ نه قبلېږي کنه او دینه ګوره نن امت مسلمه سره د موز غم وی، د زکات غم وی، د روجی غم وی، نن کوم به فکر یو نو د خپل ایمان باره کې به فکر یو مسلمان ته ګوره د خپل ایمان باره کې فکر من کېدل پکار دی. امام ابن کثیر دا حدیث ذکر کړي چې صحابه کرام ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریر کو نسی وی وی ایها الناس اتقوا هذا الشرك فانه في هذه الامه اخفى من دبیب النمل او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اے خلقو د شرک نو یری گئی، دا پدی امت کی دا سے پټ برازی لقد میگی د خپو آواز چ سنگ سوک ناوری نو طالب پتہ نی او شرک بکور تا دی دماغ تا دی زلت را رسیدلی. خدا علماء کرام ناس تی دی ایمان او دا قائد و بارکی د یو سړی جهل پرز د قیامت عذر نشی جوړی دی چې دی وای رز د عقیده په نقصان کې مخچون کې پوی دم نه دا اعمال مبارک سے گنجائش بہوشی چې دا چا بازی اعمال داسی دی بازی فروعات داسی دی چاہے کہ جہل لس اعتبار بشی خود عقائد مبارک دا چا جہل معتبر نہ دے دیو جن چې موږ او تاسو زمای عزت مندو عقیدی والا مسئلہ زده کو الحمدللہ الحمدللہ موږ او تاسو ټول مسلمانان یو د مسلمان پکور کی پیدایو زمونږ د مین د خویندو د نارینو د شرک نه بھرپور نفرت ته خو کلا نا کلا د شرک عقیدوی موږ لپته نی او هغه شرک کی مبتلا یو خو زما استادا ناپوهی دا زما عزت مندو عذر نشی جوړی دی. اگر چې علماء کرام الحمدللہ وقت په وقت باندې نشاندہی کوي خو ما خو تاسو لوي چون کی زمون پزنو کی د علماء بے قدری وی نو خبره زید نیسی نو دایو خبره خوشا ولی الله رحمت الله علیه مخ کی کړي وادی لکه موږ تاسو سوچ چکو حضرت شاہ ولی الله رحمت الله علیه خپل کتابونو کی ویلی د بر صغیر بارک چکل لا ټول یو وطنو حضرت شاہ صاحب وای وما من بلدتن الا ولها الہاتن تعبدون وای دی بر صغیر کی داس یو کل نشتا مگر ځان له واړو واړو خدایان جوړ کړي او دا غی عبادت او بندگی کوي. سوچ کوي دا اولیاء کرام او ولایت حق دے دا اولیاء کرام او کرامت حق دے سوک چې د ولی ولایت نه منکر وی داغه د کرامت نه منکر وی د مقبره او د زیارت د تلو نه منکر وی یاد سره مسلمان نه وي زمو خلق څه کوي دای پکلی کی خوا کی قبر وی وای دا د اولاد ورکول ذمہوار دے او دا د تبی لري کول ذمہوار دے دا نه نکو ذمہوار دے اولیاء کرام او تداس ذمہوار کو بیا وای پنه کوي د رامدد زمونږ مین د خوند کوم معمولی او روټی په تنور کې غورځيږي وای فلانی بابا راورسي دا سی وای کنه وای موږ درک یو مرګره واغې مور می روټی په خولای ورته ټیکاله وای وی ټیکاله په خوله وی ټیکاله غورځیدو یو کاکا سیو رحمت الله علیه راورسي وی ماول موري داراله وای کدا کاکا سیو رحمت الله علیه چې د الله یو لوی ولی دی الله دې پر رحمتونه نازل کی کچره دې ژوند دی او تا دې ډوډۍ تنور کې د غورځيږي आवाज دی ور لکړې نو مونږ کر دل را دن کېدل جایز په کې په خبره باندې یو سړی ډېر لوی ولی او بزرگ دی خوشا کر دن کېږي خو باندې کدن کېږي با الله رب العزت حکم کړي اے ایمان والو یا ایها الذین آمنو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم خپل کور نه بغیر وې د بل چا کور ته نه ځي. نو دا د ناپوهه یا قائدو چې په مصیبتونو مشکلات او تکالیفو کې دا واغون او نن خدا خبره سرګند شو د شیعاګانو د کفر ډېرې خبرې وي لیکن یو پکې دام وکنا هغه وی نارے ہے دری یا علی مدد او بریلیان د پنجاب سو وی نارے رسالت یا رسول الله مدد ورپسې وی نارے غوثیہ یا غوث الاعظم مدد مدد په موږ تاسو ته چانه غواړو دیو الله نه مدد غواړو یو د اسباب نه لاندې لاندې مدد ته هغه دار چانه غوښته شي لکه روپۍ راکا قرض راکا یره ما سره به ګوټ کې ما سره به لو کې دا پنډرا لر اوچت کا دا اسباب نه لاندې مدد د مخلوق نه غوښتل جایز دی. الله ویلی وتعاونوا علی البر والتقوا ذوالقرنین رحم الله ویلی واعینونی بقوه اجعل بینکم وبینهم ردما حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویلیو من انصاری الی اللہ دا اسباب نلان نلان مدد تے یو اسباب نشتن و مدد بدے چانو غوڑو او بعضی خلق وردہ مکروحاتو کم نراولی منگ وایو کن علماء نموریدی وی پاو دس کدا شے مکروح دے پا موس کدا شے مکروح دے لیکن دا ولی و بابا غیبان را مدد کل مو پا مکروحاتو کم نجروستی آلان کے طولو کے لویا عظیم گناہ کموا شرکو او غیر الله را مدد کولو. قرآن شریف کی اللہ وی شپگشتم پارا کی پسور احقاف کی وی وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. دہا غچانا لوی گمراہ پا مخدز مکنشتا گورا دول سرنا ڈمگیری گمراہی دا جواری گمراہی دا غیبت او چغلی گمراہی دا مسلمان قتلول گمراہی دا خود دی تمام گمراہو دا پاسا نمبر ایک یو گمراہی دا سوالوئی یو نمبر ایک گمراہی دا اللہ وی دینا لوی گمراہ پا مخدز مکنشتا شدے پخپلو مصیبتنو تکالیفو کے ما سیوا دا اللہ نبل چالوئی چی رو رسے گی اور آمدت شی. مشکات شریف کتاب الایمان کی دا حدیث راغلے علماء کرام ناز کی یو صحابی راغے نبی علیہ الصلات والسلام توئی یا رسول اللہ ایو الذنب اکبر اے دا اللہ حبیب دارا لوایا گناہوں نو خڈیر دی خو پٹولو کی لویا نمبر ایک ما گناہ دا ابل لم خیالو رسیدو نبی علیہ السلام ورته شروع کین شروع دسنا کای انت دو للہ ندن وهو خلقک پٹولو کی لویا گناہ دا چ اللہ سره شریک وی صدار روبلی اعلان کی ستا پیدا ک ان کے سوگ دے اللہ دے انبیاء علیہ السلام مشکلات راغلی گورا دا علماء کرام ناسی دا سے مشکل دی دنیا کی چالن نہ دے پیخ شوے چی دا آغی حل قرآن ذکر کرے دے دا سے سکری شو خول استاو دے ناز جمال دا تکلیف دے او قرآن شریف کی حل نشتا یا با بیماری یا با ہوگے یا با دشمن نہ تنگی یا با بلس مصیبتی قرآن شریف دا آغی حل ذکر کرے دا انبیاء علیہ السلام پا واقعاتو والے بچے با دینی زکریا علیہ السلام بچے نو او گیر سپین شوی سر سپین شوی نو قرآن شریف دا غختو طریقہ خولی یرا بچے نشتا دنگ دا پختانو یرا وی پلار لوی وحای ما یا بل لوی دا دیر دا وی مونگ دا دیرو باباگانو بانے غختے باباگان اولیاء کرام چالے بچی نشی ورکولے بچو ورکولو والا سوک دے قرآن شریف گورا فیصلہ کرے پین نشتا ما پارا سور شورا کے وی للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ و اید آسمانو نو دزمکو بادشاہی زما سردا چالا چمی خوخشی نتشی لون ورکوم چالا چمی خوخشی نتش زامن ورکوم چالا چمی خوخشی نو لکانو جینا کئی گڑی وڑی ورکوم وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا او چاله د سراډ ورکوم نا چاله سي اختیار پرې خو چاله سي اختیار بلکې بعض اوقاتو کې زمای عزت مندو اولیاء کرام یو شی نغواړي لیکن ورکول والے جو ورکای نو غرد نشي کوله. حضرت مریم بی بی قرآن شریف کې الله وای پرده کې ناس عبادت کوي نو جبرئیل امین علیه السلام ورته راغی قرآن شریف کې راضي کنا الله وای فارسلنا الیها روحنا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا مونگ ور تخپل جبریل امین علیہ السلام رولی گلو برابر د بنی آدم شکل جوڑ کو مریم بی بی طرف ترا رہے حضرت مریم ورت وئی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا زد رحمان پنم دتا ن پنائی واڑم کتا کے ستقوا پرزگاری وچ ما ترانی دین شی. مریم گردا سی ولیہ دا کہ چید ولایت نے انکار کو نو کافر کی کنا لیکن سرد دین گرے عالم الغیب نہ رہا جبریل امین راغلے اوئی گردا سڑے را روان دی ما طرف تم راز نو جبریل امین ور توئی جے تیاری گما ز سڑے نی زخو اللہ فرشترا لے گلے اللہ رب العزت ویلی چلاڑ شم مریم تد بچی زیر ور کا لے احب لک غلامن زکیہ اللہ را لے گلے ہم چتا تا دا اللہ دا طرف نہ بچے او بخم. نو حضرت مریم ورتوئی ماں نے کان دا کڑی ماں سر چالاس نہ دے لگولے بچے بسنگ پیدا کی لیکن اللہ چی ورکی حضرت مریم بارہ کدارا غلیو کنا چی بچے پیدا کیا وی آلیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے حرمان چی دی بچی دی پیدا کی دونا مخ کے مڑوے نن میں نام و نشان نوے ناراض ادا کرنے دا چی خلق بتہمتوں نے لگے لیکن ورکولو والے چی ورکی مریم رتکولے نش پوچھ گئی تو خبر بات. حضرت زکریا علیہ السلام ولما اولی کلی د شپګو شلو کالو په عمر کې د ګیرس پینا شوی سرس پین شوی سلو کال پوری بیبی رسیدلې لیکن بچې نشتا. لیکن د ورکول والنه نو امید نه ده, د ورکول والنه نو امید نه ده, خو د غختو چل د کول پکار دی. حضرت زکریا علیہ السلام بارک الله وی بچې غواړي نو پتورش پرا پاسیدلې. الله وی کنا اذنا دا ربه ندا ان خفیا, کله چې فریاد کړي او سوال کړي او د رب نه خفیا د خلکو نه پټ, یو معنا یاد کړه او تورش پرا پاسیدلې او تهجد په وخت کې الله ته وی ګور خپل عاجزی الله ته پیش کوا. زکریا علیہ السلام په تورش په تهجد د پیشمنی په وخت کې وی ربي انی وهن العظم مني واشتعل الراس شیبا, الہ العالمین ډوکی می کمزوری شوی دی, الله ته ګورینا ګیرا او سر می تک سپین شوی دی, ولم اکم بدعائک رب شقیا, اسباب خو نشتا خو استاد رحمت نه نا امید نیم. الہ العالمین مال بچی پکار او د دین د خدمت د پاره پکار دی, نو رب العالمین ولا بچی ورکو. زکریا علیہ السلام چانه بچی وختو, ایوب علیہ السلام بیمارو, قرآن شریف کې الله وای نن چې موږ بیماران شو نو ګوره جایز اسباب دی علما و اولیاء ولا راشه چې دعا در لو کی دم دروانه وا چي صلات حاجت کا علاجم جایز اسباب دی. لیکن دانه چې تو دا طبيب بابا دی او دا سرخوگی بابا دی او دا فلانه شه دی. حضرت ایوب علیہ السلام اتلس کال بیمار دی, د عوامو کې دا مشهور دي چې یاره سنجي پکې شو او خلکو په ډیران غرزولې, خو زموږ محققین او مفسرین دې خبرې رد کړې. علامه روح المانی وایي چې دا خبره نه وه. الله په نبی امتحان راولي خو د معاشرې د پاره قابل نفرت او قابل کرکه نه جوړي. امتحان په انبیاء علیهم السلام راضي خو معاشرې د پاره د کرکه نه جوړي. ایوب علیه السلام بیمار, بعض علما وتلس کال ذکر کړي, بعض کې پنځلس کال راغلي, او داسې بیماری وګور الله امتحان راولي ګوري چې دا بنده څه کوي. ایوب علیه السلام د بیماری نه مخکې ډیر مالدار و. تفسیر روح المانی او حقانی لیکلی وای دومره مالدار و پنځه سوه کلبې وي, پنځه سوه کلبې په خوا چې به د زمیندار دوه کلبې وي, وی فلانه ډیر غټ زمیندار دی دوه کلبې دي, پنځه سوه کلبې ډیر شی دی کنه. داسې ورسره په زرګونو بیزی وي او خان و د هغې خادمانو. یکدم الله غار سه واغستل, بچی مړه شول, بیبیانې مړې شوې, یو بیبي پاتې شوه او په بدن یې مرنځور کړو. د انبیاء علیهم السلام ډیر لوی صبر وی. بیبی ورته ورځ وی دعا وغواړه کنه, او دا په خوانه را روان دی. یو سړی چې مالدار وي, غریب شي یا روغی صحت مند وي او بیمار شي, خلک کوئی چې په کومې ګناه الله را نیولې, حالان کی بیماری مولما ناسی د الله او رحمت ته, لکه صحت او رحمت ته نو بیماری می او رحمت ته. نبی علیہ السلام بارک باز ویر دے چې الله پسرا نیولې الیاذ بالله, نو بیبی ورته ته دعا وغواړه. نو بی بی تا وی زما اغروغ صحت سور کالا, نو لما و تاریخن لیکلی وی او یا کالا روغ رمتوی, نو الاخو اغی عمر لبیماری ندر اسیده نیزه سنگا وغاڑم, ما تا حیا رازی نکم سوال. زکا اللہ وی انا وجدناه صابرن, انا وجدناه صابرن, ما خپل نبی صبرناک من دی. لیکن کله چې شیطان د دیوی بی بی دا گمراکولو کوشش کو, شیطان گورا دے مختلف د گمراکولو حربی دی سره. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ تلبیس ابلیس یو کتاب لیکلے, نو غدا ویلی چې دے فلانی پیغمبر ته کم شکل کې راغلی, عالمان ول کم شکل کې راضی, صوفیان ول کم شکل کې راضی, زنانا او بادشاہان څنګه دوکا گئی. دا کتاب ډیر د کتو قابل دی, ډیر د کتو قابل کتاب دی, علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کتاب تلبیس ابلیس. نو دے ګور چې دا سړی په کومه پریشانای کې, نو علماء تفسیر لیکلی چون کہ ایوب علیہ السلام بیمار, نو شیطان دوایانی موایانی راغستی او لار کی د حکیم په شکل کې ناشته چې دا خو په دې طریقه را نه دیکي. نو هغه له ګناه څخه خبره وکي. ایوب علیہ السلام ګور د انبیاء علیهم السلام په دنیاي امتحاناتو صبر وی, خو دینی امتحان انبیاء علیهم السلام پناهي غوښته. نبی علیہ السلام دعاګانو کرا دي, مشکات کې وګړه دعا راغې کې دام دي, ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا, الہ العالمین مصیبتنا و فتنی زمون پا دین کے مراولے. ایوب علیہ السلام چھے پوشو چھے غنور امتحاناتو بانے صبر دا یو بی بی مرا لگم را کئی, نو اللہ تا پسجد پر ہوتا. مفسرینم لکڑی علامہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری کی وئی دا ایوب علیہ السلام دا دعا چھے دا نو دے پسجد کے کڑے. علماء کرام ناستی دا قرآن و سنت اغا مسنون دعا گانے سرے نوافلو کی سجدہ کی کولش. ایوب علیہ السلام پا سجدہ پریوتو وی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے زما ربا مال تکلیف او بیماری رسیدلی او ته ډیر درهم کون کو نه. او دام علماء تفسیر لیکلی علامہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری کی وی اللہ سر می در لا پزمک کی ہو خستا پزات عالیہ من قسمی ترغیب پورتکوم نچی دا بیماری دل رکڑی نی اللہ نبا یقین سر وار مشکا شریف حدیثو کنا او دعو اللہ و انتم موقنون بالاجابہ اللہ نسوالو کئی خوچ دا دی یقین وی چلے را کئی دا دی یقین وی چلے را کئی نیوب علیہ السلام وی اللہ استا پزات من قسم وی دا سر با ترغی پورتا کوم نچی بیماری دل رکڑی نی اللہ ورطا وی اے زمان پیغمبر سر پورتا کا ارکز برجلی کا ہاغا مغتسل بارد و شراب دا اخپدی ووہن واللہ چین رویستا وی دیکی ام لامباو دا دین امس کا غٹولی بیماری اللہ ختم کی او بچی ولا جوندی کل مفسرین دے قول مطابق خو نبی دا اتل سکال دے بیماری رو غیدل دا چانا غواری دا شیز ما عزت مندو غلط دے زمان دا ناپوہان دی قبر نتواف کئی بیا او دا قبر خار سٹی مالگی سٹی جنڈی بعض عوام دا جنڈی پیسے والا دی نمو شریعت کی خطالے نہیں ویدی تا پا قبر جنڈو دروا دیوا پی بلک یو زیل روانی نو چمیو کتل نو قبر کی خلقو موگی ٹکوال میداولی ویدا غواگانی میخی غواڑی بعضی خلق پا قبرونو کی موگی دیر پارا تا کوئی چی میخ میں پکار بعضی راولیاؤ قبرون سر کتیرے گئی کنا نوغی سر دور دور دخارو دیری جوڑ کری دور پیسی پکار دی دور سرزر پکار دی دید خدای تو مقام ترسولی کنا راولیاء کرام و عزت احترام بکی دائی کرامات حق دی ای تب دو آگانی کے وی تب سجدی نکے توافو نبا نکے ال تب دائی نا غختن نکے داینه بغختل لکه دایو ناروا طریقه زمون په ملک راغلی باز نه پوهان دای د نوم نظر منخت شکرانی ورکای ور نظر عبادت ته دا به یو الله په نوم ورکای ثواب ولی تا بزرگ تا ټول مردگانو توبه نظر دا اولیاء کرامو شکرانا یو لسم دا اولیاء کرامو په نوم ورکول حرام او ناروا دی دا غی د نوم قسمونه بنه خوري دا غی زمون په علاقه کې خفقی گئی ما ولا خلق داسې ناپوانی دا اولیاء کرام بے حرمتی کئی خوش شیطان ور تزین کی روستی جدا عزت تے دا زمون پخپل کلی کی دا سی اغرز میں دیو عالم نوارد نمائی شیطان ارزے کی خلقو لے چل خولے اغوی مون پلم یو ولی دے دا کئی مون پلے یو ولیو بزرگ دے نو چکل باران منکی دو نو خلق راشی دا سی ناپو حال دیو ایمونگ اولیاء منو کرامتی من نو گندگی ولا پا قبر واچے چې دا باران ورولو ذمہ وار دي نو په مونږ خو نه ورای د خپل قبر د صفائی سے انتظام هوږي بعض خلک چې باران نکی دا اولیاء او د قبرونو غټی راړي کویله ورغورځي باران ورولو والا سوګ دی الله رب العزت باران بندولو والا سوګ دی الله رب العزت هر حاجت بل الله لغواړي هر حاجت پوره کول والا سوګ دی دا بتا سودا کسی اوري دا کسی کہانی یا غرض عمرګری وي مونږ طالبانو شروي قائم وي نو طالب خبرو کا دا حضرت جی بابا رحمت اللہ علیہ دادا ٹک ولی چھے دے دا بارا کنا مشہور وی پین ساٹھ کے چھے بم با انڈیا والا را غرزو دا بلا سو کیونی واسین لگے ور غرزو لو نماغ طالب لگے میں دا سی کہ دا بم نی واسین لگے ور غرزو لو نتا سو بدی میلی لدیر خلق زی کہ علماء والا دیر وی چھے مزای خدای زی نو آگا میلی لے چھے سوک زی دے بادرو میاش کے لگی نوال تا جوڑی جوڑی ڈمانی روستی او پاگا درگاہ کی گڑائی او ڈولوئی نما والے کہ دب بم نیو نو یویم سر دا ڈولکی او دا باجی نو نیو نو چی سن لے ورہ غرزو لے پھئی گئی پخ بربا چی دا سی بمی نیو خو چی دا ڈول دا قبر سر غگئی نو چی دے منی سی وروی غرزائی کنا زمائی عزت مندو دادا اللہ رب العزت والا غا اختیارات اولیاء کرام تور کڑیو دادا ناپو ہی خبری دی بعضی زمان دا سی رسوماتی حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ دا ہر میاش دا وعدہ دا ختمی رسومات ذکر کڑی بعضی غی کی عقیدہ بگڑاوی گی پاغے لکا بعضی خلق کوئی پدی میاش کی بوادہ نکے دا سپیرا پدی رز بسفر نکے دا سپیرا بعضی بودھائی نکو تے جارو ہوا ہوئی مازی گر دے تے جارو ہے دے لاس انگور رونی سے تباکے مو ایدی وقت کی بینی کی نو گور یعنی تبابش بعضی خلق کوئی دا زوے میں سپیرا دے دا کور میں سپیرا دے دا دکان میں سپیرا دے حالان کی مشکاہ شریف کی حدیث راغلے و نبی علیہ السلام فرمائی اتویرت شرکن اتویرت شرکن اتویرت شرکن سیزون نقصان او نفع گانل ورا یو فال لے علماء کرام ناستی فال جائز دے یو بدفالی دے نبی علیہ السلام ناروا کری ندا بنوے جدا زوی راغلے ویر دا لرچی میں پیدا شوی دیر اس پیرا دا ما بیا پیسا پستر گنے دلی دلی او دا خود امدی پختنوں کی عام دی وی کار میں سمیو نخڑو جرچا پا مخرو تے داستا کار لسمیو ورکولو والا با انسانی آخو نبی علیہ السلام فرمائیلی چی کور نوزی نوائے بسم اللہ توکلتو علاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ سیزونو کی بدفالیس تا جدکور نزی سولات حاجتو کا علماء ناسی روزانہ ساری سورہ یاسین وای اللہ پہ حاجتو نو پورا کئی دانا دے کلی کی سکسان سپیر کڑی و سین ایک بخ کڑی و یا فلانے سپیرو نو داغا پا مخ روتے امکار میں سمین خوری اللہ از ہمیں استاس و قائد دا قرآن و دا سنت مطابق کی دا بل مرض راغلے عام زنانا پکی مبتلا جی یو سڑے بیمار شی دو دری ڈاکٹرانو لو خاص کر زنانا کیونکہ ہوا ہم ڈیر بھی نوچے علاج انیش ولوئی بس پا ڈاکٹرانو مگر دا تابانی شاہ کوڑی کڑی نولما ناستی کوڑی شیطانی شہرے دا کوڑی کل گناہ گا خودی کی دا اثر اللہ امتحانا نشو لے خبر اللہ مخیال رسی کر نو بیا علی فلانی جے کہ سڑے اغسر پیریان دی و خاپیری یو اغا کوڑی رو باسی خبر اللہ مخیال نو اغل راشی ناولوئی دا خو پتا چا کوڑی کڑی فلانی مقبرہ کی فلانی خبر کی دفن دی یا استاکور کی فلانے دیوار نہ دیگی کی دفن دی ودا خزمو استاد دا اہل سنت والجماعت عقیدہ جے پغی وسوب ہوئی گی اللہ پوری اگر چزم دی عوام اولیاء کرام تے دا اختیارات ور کڑی کوئی فلانی جمعات کی خلق دا ختم تقریب و تراغلے نے وزر سے بزرگ ہمس یعنی دا وئی جے بزرگ دے پغی بو کوئی دا اولیاء الوی شان دے او عالم الغیب سوک دے اللہ رب العزت زمائے عزت دا غلط خبر کوڑشتا پدی کی امتحانن اللہ سر چولے خواہ پتا شوی بھی یو مستند عالم سر مشورہ ہوگی جرپ میں مامانے دے سہر او دے کوڑو شکایت دے زسوکم ناب در تا سیلا رو خی او کتے دے پیریان و خاپیرو والا بابا پسی گرز ناب دے گمراہ کئی پھر گئی پھر خبر بانے دا مسئلہ وہاں پا غیب اس پنبی لے سناخ پلا کوڑو شوی کنہ حدیث دے سیہینو کرا دی مسند احمد کراغلی مفسرینو لکلی چالی کلی سلوی خرزی تکلیفو چالی کلی شپگ میاش